Kawa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 20 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wsparcie Ukrainy i bezpieczeństwo Europy. Kraków gospodarzem rozmów ministrów obrony grupy E5. Nowoczesny sprzęt trafił do jurajskiej grupy GOPR, to m.in. drony i nowe pojazdy. Nie milknie spór o udział Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach Paralimpijskich. Polska nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia. Kraków Centrum Międzynarodowych Rozmów o Bezpieczeństwie Europy oraz dalszym wsparciu dla Ukrainy. Trwa spotkanie ministrów obrony grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wszystkie te państwa postawiły na wzmocnienie swojej obronności. Takiej operacji zbrojeń, budowy silnego, niezależnego przemysłu zbrojeniowego w Europie, w naszych państwach nie było od ponad 30 lat. To jest przełom, który nastąpił w Europie pod względem zbrojenia, odpowiedzialności za swoje terytorium, przy utrzymaniu jak najlepszych relacji i potrzebie obecności wojska amerykańskiego i naszych amerykańskich sojuszników. W rozmowach bierze też udział minister obrony Ukrainy. Rządzący muszą wdrożyć plan B po prezydenckim wecie do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebkowska-Gołaś mówi, że koalicja spróbuje przywrócić niezależność KRS na podstawie obecnych przepisów. Nie chodzi o to, czy zrobimy dobrze Pałacowi Prezydenckiemu, czy ministrowi Żurkowi, czy temu rządowi. Chodzi o to, żeby Polki i Polacy żyli w stabilnym systemie, tak żeby nikt nigdy nie mógł podważyć ich wyroków. Prezydenckie weto chwali szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Mariusza Błaszczaka sędziowie do KRS powinni być wybierani przez polityków. To nie może być klika, która jest wybierana sama przez siebie, a tak było przez lata. Dlaczego tak było? Gdyż sędziowie byli gwarantami postkomuny w Polsce. Zgodnie z nowelizacją 15 sędziów, członków KRS wybieraliby w głosowaniu sami sędziowie. Obecnie decyduje o tym Sejm. Koalicja zapowiada, że rola posłów ograniczy się do zatwierdzenia kandydatur wyłonionych wcześniej przez sędziów. Jurajska grupa GOPR ma nowoczesny sprzęt. Do jednostki trafiły pojazdy terenowe, dron, kardiomonitory, agregaty prądotwórcze i magazyny energii. Sprzęt pachnie przede wszystkim gotowością. Dwa kłady z przyczepami, właśnie dron, dużo sprzętu alpinistycznego, który będzie nam służył w trakcie szkoleń ewakuacyjnych. To jest wszystko co bardzo mocno wesprze naszą ogólnie pojętą gotowość. Mówi naczelnik jurajskiej grupy GOPR Robert Pilarczyk. Łączna wartość rządowego wsparcia to 1 300 000 złotych. Włochy, gospodarz zimowych igrzysk olimpijskich, wezwały do cofnięcia decyzji o dopuszczeniu 10 rosyjskich i białoruskich sportowców do udziału w igrzyskach paralimpijskich pod własnymi flagami. Włoski rząd wyraził absolutny sprzeciw wobec decyzji. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 6 marca. Polska udziału w otwarciu nie weźmie. Tę informację potwierdził nam Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Nie bierzemy udziału w ceremonii otwarcia. Mówię tutaj o przedstawicielach zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i misji. Co do dwóch chorążych, którzy mają pójść w defiladzie, to tą decyzję na teraz zostawiamy samym zawodnikom i też zostawiamy to trochę rozwojowi sytuacji, ponieważ może się okazać, że zawodnicy sami nie będą chcieli po prostu w tym wziąć udziału. My będziemy wszystko robić, żeby jednak skupić się na tym, aby nasi zawodnicy jak najlepiej wystartowali. W ostatnim głosowaniu dotyczącym udziału Rosjan i Białorusinów przeważyły głosy przedstawicieli państw Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W Hamburgu uczniowie protestują przeciwko służbie wojskowej. Niemiecka armia od początku tego roku wysyła ankiety do 18-latków z pytaniami o ich stosunek do wojska. Sam pobór do Bundeswehry nie jest obowiązkowy, ale młodzi Niemcy obawiają się, że to się zmieni. Obligatoryjne jest na razie wypełnienie ankiety. Od przyszłego roku dojdzie konieczność stawienia się na badaniu lekarskim i już te zmiany nie są akceptowane przez część młodzieży. Protestuję przeciwko temu, że obowiązkowa służba wojskowa jest wprowadzana bez naszej akceptacji, bez pytania nas o zdanie, powiedziała mi jedna z protestujących. Szkolenie w Bundeswehrze nadal jest dobrowolne. Chętnych przybywa, ale wciąż za wolno względem potrzeb. Niemiecka koalicja rządząca rozważa warianty zwiększenia liczby rekrutów, czym uczniowie mocno się interesują. Myślę, że problemów nie powinno się rozwiązywać bronią, ale innymi sposobami, przede wszystkim dyplomacją. Nie ma sensu wysyłanie jednych ludzi na wojnę przeciw drugim. To, że kanclerz, którego może nie szanuje, wciągnie Niemcy w wojnę, nie może oznaczać, że ja muszę na nią iść. Dzisiejszy protest w Hamburgu jest zapowiedzią ogólnoniemieckiego strajku uczniowskiego zapowiedzianego na 5 marca. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę słońca i chmury, lokalnie na Podlasiu i w Karpatach przelotne opady śniegu, w górach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od minus 5 stopni na Podhalu do minus 4 na Podlasiu, minus 1 w centrum i plus 1 na Pomorzu Zachodnim. Ogłoszenie społeczne. Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz. Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce. Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian. Cezary. Powtarzaj za mną. Mega. Mega. Nie no, z pazurem. Marian, tak, tak, czuj tak, się. Przepraszam. Mega. Mega. No. I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer, killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 AI 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert. My tu na Podhalu bieramy witaminę Senior D3. Witaminę Senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kostuje mało. Suplement diety Witaminę Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminę Senior D3 no i starsi górole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminę Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Poproszę 8 zakładów Mini Lotto na dzisiejsze losowanie. Ktoś tu będzie miał wielki dzień. Zagraj w Mini Lotto za minimum 16 zł i zgarnij voucher albo bonus online na grę. Mini Lotto robi wielki dzień. Szczegóły akcji na lotto.pl i w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Terra Cultura rozpoczyna się w Trójce, ale Agnieszka Obszańska nadal jest na urlopie, czego bardzo jej, no nie tyle zazdrościmy, co cieszymy się, że obczywa i wróci pełna energii. Tymczasem zapraszamy na 2 godziny wypełnione muzyką i opowieściami o kulturze. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program wydaje Michalina Bieńko, a realizuje Michał Jakubik. the morning sun, I'll be sitting the evening come, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away. Watching the tide roll away, just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Właśnie znalazłam sobie nowe radiowe hobby. Będę kolekcjonowała piosenki z gwizdaniem. Otis Redding na rozpoczęcie naszego spotkania w Terra Cultura. Sitting on the Dock of the Bay to nie tylko piosenka z bardzo długą i wspaniałą historią i oczywiście sam artysta też świetny do opowiadania, ale to także piosenka wykorzystana w jednym z moich ukochanych filmów, o których chyba nadmiernie często wspominam na antenie Trójki, czyli Perfect Days. To film Wima Wendersa, który dla wielu osób, tych, które jeszcze nie były w Japonii, ale też tych, które już były, jest takim naprawdę niezwykle ważnym pokazaniem Japonii, w tym przypadku przez pryzmat pracującego w Tokio czyściciela toalet. Do Japonii dzisiaj zajrzymy, więc nie ma przypadków. Nawet w tej godzinie Terra Cultura będziemy w Japonii trochę pośrednio za sprawą polskich książek, tak jakkolwiek to brzmi. Za kilka minut będziemy w Suwałkach z kolei i pozachwycamy się razem z autorem pomysłem na to, jak można pokazać, opowiedzieć, zbliżyć do oglądających, zwiedzających Marię Konopnicką. Otóż tak, porzucamy to podejście, Maria Konopnicka wielką poetką była. W miejsce podstawiamy pomysły na to, jak opowiedzieć człowieka, jak opowiedzieć artystę, aby stał się ponownie lub jeszcze bardziej bliski tym, którzy do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach trafią. Ale wcześniej kolejne moje hobby. W poniedziałkowej tonacji dużo utworów wykorzystywanych i potencjalnie do wykorzystania podczas figurowej jazdy na łyżwach znalazło się. W tym także opowieść o tym, jak przez wiele lat ta dyscyplina konkretna sportu miała bardzo ścisłe ograniczenia co do wyboru muzyki. Gdyby ktoś miał ochotę sprawdzić ten program, to może go znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Cała tonacja poniedziałkowa wypełniona łyżwiarstwem figurowym i muzyką. No ale nie mogę nie zagrać tego utworu, skoro wczoraj Alisa Liu tak fantastycznie wytańczyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich właśnie do tej piosenki, czego nie mogłaby zrobić na przykład jeszcze na początku XXI wieku. Spring was never waiting for us dear. It ran one step ahead as we followed in the dance. MacArthur's Park, all the sweet green I sing flowing down. Someone left my cake out in the rain. And I don't think that I can take it, cause it took too long to make it. And I'll never have that recipe again. Oh, no. Donna Summer z roku 1978. Znawcy jej twórczości wiedzą, że to nagranie MacArthur Park na płycie ma znacznie dłuższą wersję. No, ale tej oryginalnej na 100-minutowej byśmy nie przedstawili o tej porze w radiu. I też nie trzeba było aż 4 minut muzyki, aby Alisa Liu mogła zdobyć złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Mniej więcej oddałam tę chronologię. Najpierw nieco liryzmu. Wiadomo, tego potrzeba, żeby pokazywać różne elementy, ale potem już wchodzące dyskotekowe dźwięki, które fantastycznie ogrywała. I myślę też, że w przypadku tej sportowczyni, a nawet jestem pewna, wybranie Donny Summer nie było przypadkiem, bo to coś znacznie większego, jeżeli chodzi o opowieść, niż tylko po prostu utwór muzyczny i to, co ważne dla samej Alisy Liu jako człowieka. Dobrze, to po tym takim wstępie bardzo radosnym myślę, że jesteśmy przygotowani, żeby przypomnieć, że chociaż Agnieszka Obszańska odpoczywa, to magia radia działa, więc to właśnie z nią przeniesiemy się teraz na wyprawę do miejsca, którego jeżeli jeszcze ktoś nie odwiedził, to myślę, że należy zapisać na taką listę obowiązkową. Palec wędruje po mapie i siup, jesteśmy w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Zalibowski, dzięki któremu wejdziemy w głowę Marii Konopnickiej, wszystko się zgadza, bo w Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach możemy oglądać wystawę stałą, która jest twojego autorstwa. Odpowiadasz i za pomysł, i za realizację bardzo wielu elementów. Skąd ten pomysł i dlaczego Maria Konopnicka? Jakiś czas temu spiknąłem się z Michałem Urbanem, scenografem, też twórcą wystaw narracyjnych, między innymi wystawy w Fabryce Schindlera, bardzo głośnej, czas okupacji. No i zaczęliśmy robić te wystawy. Nie wybieraliśmy tematów, nie byliśmy wybredni. Konopnicka przyszła prosto do nas i nawet przyznam się, że taką mapę skojarzeń zrobiłem z tą Konopnicką, no to z niczym fajnym mi się na początku nie kojarzyła. Skojarzyła mi się ze szkołą, a ja w ogóle nigdy nie byłem też fanem pozytywizmu, no w ogóle jestem fanem surrealizmu i tak zawsze się gdzieś pozycjonuję. Więc Konopnicka, no i dopiero jak zacząłem to rozgryzać ten temat wspólnie z Michałem i zacząłem pisać scenariusz, bo jestem autorem scenariusza tej wystawy, też tekstów literackich, grafik. Właściwie jestem współreżyserem też, bo ja bym tak chciał to określić. Jest to pewnego rodzaju spektakl teatralny bez widzów, który trzeba było wyreżyserować. Płyniemy wraz z hasłem wystawa narracyjna. Jest to bardzo konkretny rodzaj wystawy. On też opowiada o, w tym przypadku akurat, życiu Marii Konopnickiej za pomocą bardzo wielu środków. Oczywiście, no to jest bardzo pojemna rzecz. Sam termin narracja, no jest teraz troszeczkę nadużywana. Wszyscy mają narrację, politycy mają narrację, firmy mają narrację, ale ja to potraktowałem bardzo poważnie. Znaczy stwierdziłem, robimy wystawę narracyjną, więc konkurujemy z innymi narracyjnymi wytworami sztuki, czyli z literaturą, filmem, teatrem, komiksem, czymkolwiek. I tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej dla nas. Po prostu trzeba zabrać się porządnie za schematy narracyjne, to jakoś to trzeba fajnie ułożyć, zadbać o napięcie, zmiany, o te fluktuacje w emocjach. Tak jak w przypadku filmu, czy komiksu, czy teatru. I powędrujmy z tobą po tych wszystkich światach, które przed nami otwierasz, bo nie jest to konwencjonalna wystawa. Oczywiście. No, rekwizyty też tam się znajdują, tylko tu chodzi o metodologię. czyli my nie posługiwaliśmy się kluczem merytorycznym, tylko kluczem emocjonalnym. Czyli tak jak dobry aktor potrafi zrobić tak zwane przejście, czyli w jednym zdaniu potrafi zawrzeć różne, czasami przeciwstawne emocje. I w filmie to tak naprawdę to jest główny motor opowiadania. Według tego orientujemy się, w którą stronę zmierza fabuła. No to tak samo na naszej wystawie, no to są takie śluzy, które są zmianami pewnych emocji. Przechodzimy z jednej emocji do drugiej, czasami skrajnej. Oznaczamy to jakimś kluczem plastycznym, jakąś metaforą scenograficzną. Tam nic nie jest wprost, po prostu wchodzimy do jej głowy dosłownie, bo na początku mamy salę, która się nazywa skaner pamięci i to jest taka retrofuturystyczna machina, która skanuje ten mózg Konopnickiej. I co tam się znajduje w tym mózgu? No i wchodzimy do zakamarków jej pamięci, jej przeżyć, traum, wyparć, wszystkiego tego, co jest w świadomości, podświadomości, do trudnych emocji, czyli czasami to jest jakaś groza, tam się nawet pojawia, czasami euforia, tak jak w przypadku euforii związanej z tym, że zobaczyła po raz pierwszy recenzję Sienkiewicza, recenzję swojego wiersza. I to było to właśnie to wrzucenie już w tą przygodę. Ja po przeczytaniu na przykład na początku ponad 1000 stron jej listów, to naprawdę zacząłem myśleć, tak jak ona, znaczy pewnymi frazami posługiwałem się i odkrywałem, że faktycznie te frazy są jakoś wspólne. I no, to nie jest czcza zabawa, tylko formą. Musieliśmy zawrzeć biografię. To jest podstawa. Więc pomimo tego, że kluczem są emocje, to oczywiście są też fakty, do których się dokopujemy. A potem dochodzimy do szczegółów, do konkretnych wydarzeń. Są oczywiście filmy z aktorami, są słuchowiska. To wszystko wybrzmiewa. Na wszystkie zmysły oddziałujemy oczywiście. Ja przypomnę tylko, że jesteśmy na wystawie Maria z pamięci na wystawie stałej w Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Marek Zalibowski jest z nami. Odpowiadasz za kształt tej wystawy stałej. Nie będziemy przeprowadzać przez wszystkie pokoje, wszystkie ścieżki, bo jest ich... Oj, gdzieś około 30, bez mała. Ale mają swoje tytuły, mają też swoje rozdziały, sceny. Sceny, w których spotyka się właśnie biografia Marii Konopnickiej z połączeniem jej przeżyć, jej emocji. I to są takie kluczowe momenty w życiu, w biografii Konopnickiej. Kluczowe, albo nawet jeżeli nie są oczywiste, no to my żeśmy uznali, że emocjonalnie podbudowują pewne decyzje. Bardzo ważnymi etapami są tak zwane ucieczki, bo tam jest pierwsza ucieczka, druga ucieczka, trzecia ucieczka, czyli ucieczka od smuty domu w żałobie po matce. Później jest ucieczka od świata wiejskiego do wielkiego świata, tego Parnasu warszawskiego, a potem no, ucieczka od trudnych emocji związanych z bardzo trudną postacią, czyli jej córką Heleną, no i ucieczka już, która się zapętliła. Cały czas ucieczka po całej Europie. Od miasta do miasta, Włochy, Szwajcaria, Austria. Co jest dla ciebie najważniejsze przy okazji tej wystawy? No najważniejsze jest to, że muzealnicy zaufali. Bo to nie jest częsta sytuacja, często spotykana, że tworzenie wystawy oddaje się artyście, a nie komuś, kto jest znawcą, kto jest naukowcem, zrobił doktorat, na przykład o Konopnickiej. To naprawdę jest rzadkość. I to, że mogliśmy poszaleć twórczo, no to jest w ogóle sytuacja jeden na milion. Maria z pamięci, wystawa stała w Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Marek Zalibowski, który odpowiada za kształt tej wystawy. Zachęcamy. Kto będzie w pobliżu, niechaj rusza do Muzeum imienia Marii Konopnickiej. Można oczywiście ruszyć, także korzystając z internetu, wyszukując Muzeum w Suwałkach. I można też przy okazji taki przedsmak tej wystawy obejrzeć, oglądając zdjęcia, co daje już pogląd, jak to wszystko jest zorganizowane, na czym to wchodzenie do głowy wygląda, albo czytając też poszczególne elementy, takie ważne emocjonalnie momenty pokazane na tej wystawie, na której też są informacje merytoryczne, uspokajamy. Więc jest na przykład taki punkt, który się nazywa Pieśń buntu, reakcja na strajk dzieci we wrześniu i zaangażowanie w sprawy narodowe. To oczywiście chodzi w tym przypadku o reakcję Marii Konopnickiej, ale zatrzymajmy sobie ten moment w głowie, bo do wrześni jeszcze dzisiaj w Terra Cultura się przeniesiemy. To będzie po godzinie 14, więc na razie trzymamy ten plan na Suwałki, na muzeum, ale przy okazji nie zapominamy o wrześni. Pick you. children teach us who to trust. The worst can't kill what's best in us, but they can try. America will rise against the people of the lie. I love you. Trójka. Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song just for me. Just for me, yeah, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da da been down for oh so long. Seemed like my soul was dead and gone. But it's alright, I'm back in the fight. I thought my day would never come. Maybe it won't, but I'll have fun. And I'll hold tight, 'cause that way it might. La-da-da-da-da-da. But I'll find out. Maybe if I shout, give me your hand, I'll give you my mind. It's a fair exchange if you're deaf, dumb, and blind. But we've sold out. Well, that's what it's all about. La-da-da-da-da-da. Zapomniałam dodać, że od kiedy zastępuję w Terra Kultura Agnieszkę Obszańską, to dzielimy się co tydzień z wydawczynią Michaliną Bieńką muzyką. I mam wrażenie, że prowadzimy taką grę, kto kogo bardziej zaskoczy, więc te dwa ostatnie wybory, Labi i Bono, wcześniej to właśnie wybory Michaliny. No a teraz powraca pani Agnieszka Obszańska. Terra Kultura. A teraz wybrzmią cztery bardzo ważne hasła. Konkurs, piękno, Polska i książki. Jak bardzo jest to uwodzące, o tym porozmawiam już teraz z Magdaleną Frankowską. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Znakomita typografka, graficzka, projektantka książek, współzałożycielka wraz z Arturem Frankowskim studia projektowego Font Arte. I to jest znakomita okazja, żeby też spotkać Ciebie w innej roli, ponieważ jesteś komisarzem konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki. 2025. To 66. już edycja konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wielka tradycja, ponieważ konkurs trwa od 57. roku. Tak, to oczywiście olbrzymia tradycja. Myślę, że to jest konkurs najstarszy tego typu, który jest organizowany w Polsce. Mieliśmy krótką przerwę w stanie wojennym. Wtedy konkurs się nie odbywał. A poza tym, tak, utrzymujemy ciągłość, 66. edycja, udział w której serdecznie Państwa zapraszam. To już jest moment, w którym można zgłaszać książki. W jaki sposób? O tym powiemy za chwilę. Ale zacznijmy od podstaw. Dotknijmy tej książki, tak jak teraz być może mamy książkę obok siebie. Zachęcamy, żeby czytać także książki. Owszem. Ale tutaj będziemy książki oglądać z każdej strony, bo co oznacza to najpiękniejsze przy okazji tego konkursu? Właśnie, mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, a u nas właśnie dyskutujemy o gustach, ale też dyskutujemy o takich, no można powiedzieć jednak obiektywnych, wynikających z doświadczenia i z wiedzy jakby z danej dziedziny, którą jest w tym przypadku edytorstwo i poligrafia i projektowanie graficzne. Oceniamy książki oczywiście ze względu na formę. Trudno oddzielić formę od treści, więc w tym naszym konkursie na najpiękniejsze polskie książki często tak się zdarza, jeżeli nawet nie głównie można powiedzieć, są to książki i piękne, i dobre, i mądre. Tak to jakoś wynika, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I nasze jury ma coraz więcej tych książek do oceny, to też nas bardzo cieszy. Ostatnio to było ponad 260 publikacji. Zapraszam właśnie do udziału, ponieważ jest to też takie unikalne doświadczenie i moim zdaniem można dyskutować właśnie o tym, czy konkursy tego typu coś wnoszą. Ja uważam, że bardzo dużo. Od 5 lat komisarzuję konkursowi, ale również wcześniej byłam jego uczestniczką i członkinią jury parokrotnie i naprawdę widzę ten proces zmiany, jak publikacje, a przede wszystkim też cała branża edytorska, wydawnicza zaczyna już doskonale zdawać sobie sprawę od co najmniej kilkunastu lat, że właśnie książkę ocenia się również po okładce. Ta okładka i ta cała zawartość, bo mówimy tutaj o pracy edytorsko-artystycznej. Poligrafia to też jest bardzo rzadko podejmowany temat przy okazji książek, a to wszystko składa się na całość. Tak, oceniamy wszystko, oczywiście wychodzimy od koncepcji graficzno-wydawniczej, oceniamy właśnie jakość składu, dobór ilustracji, poziom ilustracji, jakość reprodukcji fotograficznych, ale też oczywiście warstwę poligraficzną i w naszym konkursie nagrody finansowe przypadają osobom, które projektowały, ale też dyplomy honorowe otrzymują wydawcy i drukarnie. Czy ta jakość książek twoim zdaniem jest dobra, ona wzrasta, czy obserwujesz jakiś regres? Ja obserwuję zdecydowanie progres. Widzę, jak konkretne wydawnictwa zaczynają do tego przywiązać wagę, co przekłada się również na odbiór, myślę, wśród czytelników, nie tylko na nagrody i wyróżnienia w konkursie. I obserwuję, że tych wydawnictw małych, niezależnych przybywa. I to jest piękna sprawa. Natomiast jeżeli można by się czymś martwić, no to nakłady. Nakłady spadają. Coraz trudniej jest wydać książkę w takim nakładzie chociażby 1000 egzemplarzy. Jak patrzymy na wydawnictwa, gdzie jest 25 tysięcy, dawno 100 tysięcy, to trudno nam dzisiaj w to uwierzyć. Dla tych, którzy nie pamiętają tych czasów. Natomiast ja zdecydowanie obserwuję progres, zdecydowanie widzę też na przykład odbiór naszych książek za granicą, ponieważ książki zgłaszane naszego konkursu biorą udział później w konkursie światowym i tam są książki z ponad, myślę, że to jest 50 kilka państw całego świata, z różnych kontynentów i jesteśmy doceniani, jesteśmy zapraszani na wystawy międzynarodowe. Mieliśmy już wystawę w Muzeum Designu w Taipei 3 lata temu. Teraz trwa wystawa w Muzeum Drukarstwa w Tokio, która się otworzyła 13 grudnia, ale zapraszam, jeżeli ktoś z Państwa miałby okazję, to będzie ta wystawa prezentowana do 22 marca tego roku. Także wszędzie też mam kontakt oczywiście z osobami z tych instytucji, ponieważ zadają mi dużo pytań. Czasami mam wykład online, czasami muszę im przygotować opisy tych wszystkich książek, ponieważ my piszemy laudację nagród, ale nie opisujemy każdej z książek, ale bywa po tym, że muszę i chcę opisać je wszystkie po to, żeby właśnie publiczność na przykład w Japonii mogła się zorientować i dostaję naprawdę entuzjastyczne recenzje. I tu muszę się wtrącić do rozmowy Agnieszki Obszańskiej z Magdaleną Frankowską. Po pierwsze, żałuję, że nie wiedziałam o tej wystawie w Tokio, kiedy w Tokio byłam, bo już trwała. A po drugie, zrobimy przerwę na muzykę. Będzie to bardzo, bardzo precyzyjnie dobrany utwór, bo nie tylko będzie to japoński duet, ale po drugie ten duet będzie w tekście tego utworu prezentował po prostu jeden z japońskich alfabetów. Więc cały czas jesteśmy bardzo blisko książek. La li lu le lu lu lu, why you? Zatem kto w pobliżu Tokio albo zmierza do Japonii, niechaj zagląda Muzeum Drukarstwa w Tokio. Nigdy nie byłam. Ja też nie. Chociaż byłam w Tokio, robiłam tam wystawę, ale akurat tam nie. Ale jest to muzeum z tradycjami. Mogę też po raz pierwszy powiedzieć, że otrzymałam też a propos tego responsu, otrzymałam właśnie prośbę o przekazanie książek do kolekcji muzeum, gdzie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych dłużej niż trwa wystawa. Więc to też jest taki dowód jakby uznania, myślę. To teraz dowód uznania dla tych, którzy już te nagrody zdobyli. Przyjrzyjmy się zeszłorocznej edycji. Przyjrzyjmy się takim książkom, które wygrały w zeszłym roku, żeby uzmysłowić nam wszystkim, o czym my naprawdę tutaj rozmawiamy. Rozmawiamy o książkach naprawdę z całej Polski. To jest niesamowite, że wygrywają u nas książki z bardzo różnych stron kraju, z małych wydawnictw, niedużych muzeów, niedużych fundacji, jak 2 lata temu Fundacja Pogranicze. Często nagradzaną instytucją jest Muzeum w Malborku na przykład, które bardzo dba o swoje wydawnictwa i zatrudnia znakomite projektantki i projektantów. Czy na przykład książka W lesie Marii D., która wygrała kategorii książek dziecięcych. Taka bardzo urokliwa publikacja prezentująca las widziany w różnych perspektyw. Są tam takie ujęcia makro i mikro. Naprawdę taka książka, która jest bardzo przemyślana, ale też ma bardzo właśnie atrakcyjną formę dla dzieci, myślę. Na przykład wygrała też książka, która nawiązuje trochę do poezji konkretnej, gdzie cała warstwa jest graficzna, rozegrana środkami typograficznymi. W kategorii sztuka mamy zawsze bardzo dużo zgłoszeń, więc były 2 nagrody w tym roku dla właśnie niewielkiej publikacji dla Muzeum Manga w Krakowie i 2 publikacja bardzo ciekawa i nowe zupełnie wydawnictwo, które ruszyło z takimi, no można powiedzieć, wybitnymi realizacjami graficznymi. Mam tu na myśli Archiwum Słońca Sun Archives z Wrocławia. Wszystkie te nagrody mogą Państwo śledzić po pierwsze na naszej stronie ptwk.pl, gdzie mamy archiwum konkursu i w zakładkach można oglądać katalogi w postaci PDF-ów i prezentacje książek nagrodzonych, wyróżnionych, ale też nominowanych. I oczywiście na Instagramie konto The Most Beautiful Polish Books, pisane razem, gdzie prezentujemy właśnie każdą z tych książek z osobna i umieszczamy różne, mam nadzieję, interesujące informacje, co dzieje się wokół konkursu. 66. powtórzę to, edycja konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki. Wystartował nabór, to teraz konkrety, bo kochamy konkrety. Kto się może zgłosić, w jaki sposób? No my też kochamy konkrety, ponieważ chcemy przeprowadzić ten konkurs sprawiedliwie do końca. Także czekamy na Państwa piękne książki do 13 marca. Bardzo prosimy je przesyłać do naszego biura w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej. Szczegóły są podane na stronie. Na stronie jest podany również regulamin, w którym są kategorie konkursowe, literatura naukowa, piękna, literatura dla dzieci, literatura fachowa, sztuka i tak zwane inne, w którym mogą się mieścić na przykład książki bibliofilskie, ale też nuty i różne nietypowe wydawnictwa. I mapy. Bywają przepiękne, olbrzymie katalogi z mapami. Zdarzyło się tak, owszem. A kto może zgłaszać? No właśnie, dziękuję za to pytanie, bo mamy zmianę w regulaminie w tym roku. Przybywają różne ciekawe osoby z różnych stron do Polski. To oczywiście zasada została utrzymana, że wydawca powinien mieć siedzibę w Polsce. Nie, od tego nie robimy wyjątków. Natomiast wprowadziliśmy taki zapis, że dopuszczamy do konkursu zespoły międzynarodowe pod warunkiem, że proporcja jest minimum pół na pół. Połowę właśnie osób z obywatelstwem polskim, połowę osób z innego kraju. I to jest bardzo dobra wiadomość. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo mamy chociażby różne osoby z Ukrainy, z Białorusi, z różnych krajów, które współpracują z naszym środowiskiem. Myślę, że warto uchylić takie drzwi i zaprosić te osoby również do konkursu. Magdalena Frankowska, typografka, graficzka, projektantka, ale także komisarz konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2025. Dziękuję Ci bardzo. To ja dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.